بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى نسمع: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ذنمتكسي الله vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini vinamtakasia Allah na kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye ndiye mwenye kushinda mwenye hikma. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa al-azizul hakim, vinamtakasia Allah vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Wa hadha ka qawlihi ta'ala: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Hakuna kitu chochote isipokuwa kinamsabih Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nyinyi hamfahamu tasbihi ya vitu hivyo. Miti inamsabih Allah, mawe yanamsabih Allah, kila kitu. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa hapa asema vinamsabih Allah vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye Allah ndiye mwenye kushinda mwenye hikma. يقول الشيخ السعدي: هذه السورة تسمى سورة بني النضير. سورة هي نيتها سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة. إكيني كيكوني كيكوبا جام يهودي وليكوا إنجي مدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت وكوبيو أتومي متومي صلى الله عليه وسلم، ولكويبو ما يهودي هاو بنو النضير انجي مدينة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، ولكويبو أتومي متومي صلى الله عليه وسلم ناكهامي مدينة، كفروا به ولمكفروا كفروا به في جملة من كفر من اليهود. هو بن النضير ولمكفروا متومة كتك جملة يوليو كفروا من اليهود كتك ما يهودي. هو بن النضير وكم كفروا متومة صلى الله عليه وسلم. فهادنا النبي صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. أكفني مهادنا، مهادنا كما صلح متوما صلى الله عليه وسلم، أكفني صلح نفكوني في ما يهودي أمباو نما جيراني زاكي كل مدينة. فهادنا النبي صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. متوما أكفني صلح نفكوني في ما يهودي ambao ni majirani zake huko Madina. Falamma kana ba'da waqa'ati Badrin bi sittati ashhurin aw nahwiha kharaja ilayhim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Baada ya vita vya Badr, baada ya vita vya Badr kwa miezi sita au mfano wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatokea hao Banu Nadhir. Wakallamahum an yu'inuhu fi diyatil kilabiyin, akazungumza nao wamsaidie katika dia ya hiyo kilabiyin. Alladhina qatalahum amrub kilabiyin, kilabiyin bifathi liya si bikasri liya, watu wawili ambao waliuawa na Amr ibn Umayya al-Dhamri. Amr ibn Umayya al-Dhamri aliwaua watu wawili kimakosa, hakujua kama wamefanya nao sulhi na Mtume na kuwapiana kwamba kutouana na kutopigana. Kwa hiyo Amr ibn Umayya al-Dhamri aliwaua watu wawili. Faqalu naf'alu ya Abul Qasim ijlis hauna hatta naqdi hajatak, wakasema tutafanya ya Abul Qasim. Wanamwambia Mtume hao kina nani hao? Banu Nadhir, ambao watu wao wawili waliuawa. Banu Nadhir wawili waliuawa na huyu Amr ibn Umayya al-Dhamri. Wakamwambia naf'alu ya Abul Qasim ijlis hauna, kaa hapa hatta naqdi hajatak, ili tumalize haja yako. Fakhala ba'dhum bi ba'dhin, wakaka faragha baadhi yao kwa baadhi nyingine wale Banu Nadhir mayahudi. Wasawwala lahum ash-shaytanu ash-shaqa'a alladhi kutiba alayhim, shaytani akawapambia pambia uovu ambao umekadiriwa juu yao. Shaitani akawapambia pambia ashaqaa uovu, alladhi kutiba lahum alayhim, fataamaru ala qatlihi sallallahu alayhi wasallam, yani wakaweka shauri ya kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalu wakasema ayyukum yaqudhu hadhihi arraha fayas'adu fayulqiha ala ra'sihi yashdakhuhu biha, nani katika nyinyi atakayechukua arraha? Arraha ni kile kijiwe cha kusagia, zamani kulikuwa na vile vijiwe vya kusagia vile. Sasa nani atakayechukua hiki kijiwe halafu apande nacho juu? Fayulqiha ala ra'si, halafu amtupie juu ya kichwa chake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yashdakhuhu biha, yani amponde nacho kwa kijiwe kile. Faqala ashqahum, akasema muovu wao Amr ibn Jihash, ana huyo Amr ibn Jihash akasema mimi nitafanya hivyo. Faqala lahum Salam ibn Mushkim la taf'alu, msifanye hivyo. Fa wallahi la yukhbaranna bima hamamtum bihi, na hapa kwa Allah mtaelezewa yale mliyokusudia kwake. La yukhbaranna bima hamamtum bihi, mtaelezewa hayo mnayoyakusudia kwake huyo Muhammad, kwa mwataka kumuua nyinyi mtaelezewa hayo. Wa innahu lanaqdi lilahdi alladhi bainana wa bainahu, hiyo pia itakuwa ni kuvunja ahadi iliyo baina yetu na baina yao. Wa innahu lanaqdun lil'ahdi alladhi bainana wa bainahu, itakuwa hiyo ni kuvunja ahadi iliyo baina yetu na baina yao, na tumeikeana ahadi kwamba tusipigane. Wajaa alwahyu ala alfauri ilayhi min rabbi, ukaja wahi kwa haraka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na bwana wake, kutokana na mola wake. Allah akamletea wahi pale pale, bima hamu bihi, kwa hilo walilokusudia. Walikusudia nini? kumuangushia jiwe ili limalize. Ha? Allah akamletea wahi mtume sallam pale pale haraka. Fanahadha musri'a, mtume akasimama kwa haraka. Fatawajjaha ila al-Madina, akaelekea Madina. Wazi eh? Walahiqahu ashabuhu, wakamdiriki masahaba wake. Faqalu, wakamwambia. Nahadta, mbona umesimama ukaondoka? Walam nash'ur bika, hatukukujua. Masahaba waliokuwa naye pale wakamwambia, nahadta, umeinuka umesimama, sisi hatukujua. Fa akhbarahum bima hammat yahudu bihi, mtume akawaelezea yale waliokusudia mayahudi kwake, kwamba walikuwa wanakusudia kummaliza. Wazi eh? Wabaatha ilayhim rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume akawatumia watu. An ukhruju min almadina wala tusakinuni biha, tokeni yani watoweni. Akhriju min almadina yani watoweni hapa Madina. Wala tusakinuni biha, wala msiniweke mimi na hawa, msiniweke mimi nikaishi na hawa mayahudi. Wakad adlatkum ashran, na yani ajjaltukum, wakad ajjaltukum ashran, nimekupeni muda wa siku kumi za kutoka eh? Wakad ajjaltukum ashran, nimekupeni muda wa siku kumi. Faman wujidat ba'da dhalik, au faman wajadtu ba'da dhalik, darabtu unuqahu, nitakayempata baada ya siku tatu, darabtu unuqahu, nitapiga nitaipiga shingo yake. Fa aqamu ayyaman yatajahazun, wakakaa siku kadha wanajitayarisha kutoka wale mayahudi. Wa arsala ilayhim almunafiqa Abdullah ibn Ubay bin Salul, mtume akawatumia huyu mnafik Abdullah ibn Ubay bin Salul. Alla takhruju min diyarikum, kwamba msitoke katika mji wenu. Fa inna ma'iya alfaini, kwani wako pamoja na mimi watu 2000. Yadkhuluna ma'akum hisnakum, wataingia na nyinyi katika zile ngome zenu. Hisnakum zile ngome zenu. Alla takhruju min diyarikum, tumeakawatumia hadha ra'su almunafiqin Abdullah ibn Ubay bin Salul, kwamba msitoke katika miji yenu. Alla takhruju min diyarikum fa inna ma'iya alfaini, kwani wako pamoja na mimi watu 2000. Yadkhuluna ma'akum hisnakum, wataingia na nyinyi katika hiyo ngome yenu. Fayamutuna dunakum, halafu watakufa chini yenu. Wayan watansurukum hadha imanun za'miyun, watansurukum qabilatu Quraidha wa khulafaukum min Ghatfan, watakunusuruni kabila la Quraidha, kabila la Quraidha litakunusuruni, na khulafaukum wale mliwapiana na nyinyi, waliwapiana na nyinyi. Min Ghatfan, katika kabila la Ghatfan. Watamaa raisuhum Huyayu ibn Akhtab fima qala lahu, akapata tamaa huyu kiongozi wao Huyayi ibn Akhtab katika aliyomwambia mtume sala sallam. Watamia raisuhum Huyayi ibn Akhtab fima qala lahu, wabaatha ila rasulillahi sallam yaqul inna la nakhruju min diyarina fasna ma bada laka. Raisi wao wakina nani? Raisi wa kina nani? Banu Nadhir, mayahudi wa Banu Nadhir. Raisi wao Huyay ibn Akhtab kiongozi wao akampelekea ujumbe Mtume صلى الله عليه وسلم na kumwambia inna la nakhruju min diyarina, sisi hatutoki katika miji yetu. Fasna ma badalaka, fanya yaliyokudhihirikia. Fakabbara Rasulullah sallam wa ashabuhu, Mtume na masahaba wake wakatoa takbir. Wanahadhu ilayhim, na wakawasimamia, yani wakasimama kwa ajili yao, kwa ajili ya vita. Wa Ali ibn Abi Talib yahmilu al-liwa, na huko Ali ibn Abi Talib akibeba bendera ya vita, kwamba sasa ni vita, hawa Banu Nadhir wamekataa kutoka. Sawa tayib. Wa aqamu ala husunihim yarmuna bin nibali wal hijara, wakakaa katika ngome zao wale Banu Nadhir, wanawatupia masahaba na Mtume sallam mishale na mawe. Wanawatupia kina nani? Waislamu, Mtume na masahaba wake, mishale na mawe. Wa'tazalatuhum Quraidha, wakawatenga Quraidha, Banu Quraidha wakawatenga hawa Manasara. Wa'tazalatuhum Quraidha وخانهم ابن أبي, وخانهم ابن أبي أكوافنيا خيانة ابن أبي عبد الله ابن أبي بن سلول أكوافنيا خيانة, وحلفاؤهم بني غطفان نبيا ولي ووابيا عمون بني غطفان بيا وكوافنيا خيانة. Fahasarahum Rasulullah sallam, Mtume akawafanyia muhasara, akawazunguka. Waqata'a nakhlahum, akakata mitende yao. Waharraka, akaiteketeza na moto. Faarsalu ilayhi, wakamtumia mjumbe. Nahnu nakhruju min al-Madina, sisi tunatoka Madina. Faanzalahum ala an yakhruju minha binufusihim wa dhararihim. Yani akapatana nao. Fa anzalahum ala an yakhruju minha binufusihim wa dhararihim, akawaamrisha watoke, watoke kwa nafsi zao na watoto wao. Wa anna lahum ma hamalat ibiluhum, na kwamba wana wao vile vitu vilivyobebwa na ngamia wao, wale ngamia wale mizigo walioibeba ni yao, illa silah, isipokuwa silaha. Waqabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amwala was-silah, Mtume sallam akachukua mali na silaha. Wa kanat Banu Nadhir khalisatan liwajhi Rasul, liwajhi Allah subhanahu, liwajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asema wakanat Banu Nadhiri wa anna lahum ma hamalat ibluhum illa silah, na kwamba wana wao Mayahudi Banu Nadhir vile vilivyobebwa na ngamia wao isipokuwa silaha, silaha haruhusiwi kuchukua. Waqabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amwala was-silah, Mtume sallam akachukua mali na silaha zao wale Banu Nadhir. Wa kanat Banu Nadhir khalisatan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam linawaibihi, walikuwa hawa Banu Nadhir yani wenye kumtakasia Mtume wa Allah sallam, linawaibihi yani yale mambo yake. Wa masalihil muslimin, na maslahi ya Waislamu. Walam yukhamisaha, hakugawanya lile ile humus. Walam yukhamisaha, Mtume sallam hakugawanya ile humus. Lianna Allah ma afa, lianna Allah faaha alayhi, lianna Allah faaha alayhi walam yujifil muslimuna alayha, Allah subhanahu wa ta'ala aliitekeleza hiyo humus juu yake. Humus ni mali ambayo ni fungu la tano, yani inachukuliwa ile ghanima, humus yake inakuwa ni lillahi wa lirasuli. Ha, humus yake ni lillahi wa lirasulihi, zinatolewa kwa ajili ya fi sabilillah. Wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi humusahu wa lirrasul, ndio humus. Wa lam yujifi almuslimuna 'alayha bi khaylin wala rikab, wa lam yujifi almuslimuna 'alayha bi khaylin wala rikab, wala hawakufanya haraka waislamu juu ya mali hizo, bi khaylin wala rikab, kwa farasi wala kwa kupanda wanyama wengine. Walam yujifi almuslimuna alaiha bi khaylin wala rikab. Wa ajlahum ila Khaybar, mtume akawatoa hawa banu nadhir mpaka Khaybar, akawatoa pale mahali walipokuwa mayahudi hawa banu nadhir, akawatoa ila Khaybar, kuwapeleka Khaybar. Wafihim Huyay ibn Akhtab kabiruhum, na ndani yao alikuwepo huyo Huyay ibn Akhtab mkubwa wao. Wastawla ala ardhihim wa diyarihim, akatawalia ardhi zao na miji yao. Waqabadha silaha, akakabidhi yani akapokea silaha. Fawajada min as-silahi 50 dir'an, akakuta katika zile silaha kuna kanzu 50, kanzu za kivita 50. Wa 50 baydatan, na mayai 50. Wa 340 saifa, ha, na panga 340. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. هي ديو كيسا تشاو ها بنو النظير كما ولفتاجا واتو وسيرا. إذن بنو النظير ولتليو كدافي خيبر. ها خيبر نمدينة تقريبا كيلومتر مية نكيتو يفي. ها مية نكيتو. يقول الشيخ السعدي: فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها. أظام يانزا سورة هي وكوليزيا كوامبا فيوتي فيليفون بنغوني نارديني في نمتكاسا يهي بوجنا كمسيفو. وتنزهه عما لا يليق بجلاله, na vinamtakasa vitu vyote hivi na vitu ambavyo la yaliku bijalali, havifanani na utukufu wake Allah jalla fi ula. Wataabuduhu, na vitu vyote hivi vinamuabudu. Watakhdhau li adhamatihi, vinanyenyekea kwa utukufu wake. Watakhdhau li adhamatihi li'annahu al'azizu alladhi qad qahara kulla shay'in, sababu yeye ndiye mwenye kushinda ambaye ameshinda kila kitu. Fala yamtaniu alaihi shay'un, hakikatai kwake kitu chochote. Wala yafalu illa ma huwa muktadha hikmatihi, wala afanyi isipokuwa jambo ambalo ni muktadha wa hikma yake. ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. قال: ومن ذلك نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب. katika hayo, katika hiyo hikma yake ni kumnusuru kwake mtume صلى الله عليه وسلم kwa wale au dhidi ya wale waliokufuru katika ahlul kitab. Min bani nadhiri, katika bani nadhir. Hina ghadaru bi rasulihi, wakati walipomfanyia khiana mtume wake. فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم أكواتوا كتك مجياو فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها التي ألفوها وأحبوها وكواتوا كتك مجياو وليو إزوية نوكيبين ألفوها وليو إزوية يميجي نوكيبين فضل فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء إلكوا كواتوا كواو هابو مدينة ديو مانز وكوهامشو مانز ووهامشو واو إلكوا نيهو وهامشو على ما يهودي وبني النظير كتوك مدينة كوبلكوا خيبر كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى خيبر الله سبحانه وتعالى للكديرية إلو كفتية كتك مكون يمتم واكي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا aya hii tukufu pia inafahamisha kwamba hao wana hashran wana muhamisho mwingine na kutolewa kwingine isipokuwa huku faqad waqa'a hina ajlahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min khaybar thumma umar radiyallahu anhu akhraja baqiyatahum minha ilipotokea Mtume صلى الله عليه وسلم kuwatoa hawa kuwapeleka Khaybar kisha Umar radhiyallahu anhu akharja baqiyatahum minha akawatoa wenye kubakia minha yani min al-Madina akharja baqiyatahum minha aliwatoa wenye kubakia akawatoa pale Madina dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula hayo ni kwa sababu wao wamempinga Allah na mtume wake waman yushaqqillaha fa inna Allah shadidul iqab na mwenye kumwasi Allah Allah ni adhabu yake ni kali Allah adhabu yake ni kali dhalika bi annahum shaqqullaha wa rasulahu hilo au hayo ya kutolewa ni kwa sababu wao walimuasi Allah na mtume wake waman yushaqqillaha fa inna Allah shadidul iqab na mwenye kumuasi Allah hakika Allah adhabu yake ni kali wazi hadha kalam idhan mayahudi walitolewa pale Madina wakapelekwa Khaybar sababu ni kwamba walimuasi Allah na mtume wake walimuasi Allah na mtume wake hawa banu nadhir wakatolewa wakapelekwa Khaybar na kule Khaybar pia itakuja kwamba walitolewa pia walitolewa pia katika ahdi ya Umar naye akawatoa kule Khaybar sababu ni hiyo hiyo ya kutomwamini Allah na mtume wake kuna yakfi thalatha ayat hizi au arba ayat